Bună dimineața, bună dimineața, 7 minute, împreună cu domnul Dezbrăcatul. Da, și eu împreună cu domnul Mihai Găinușa. Și vreau să spun și de domnul Dan la butoane, dar nu mai lăsa. Ba da, ba da, ba da. O să încercăm dimineața. De asta să vă facem diminețile mai frumoase. Mai frumoase decât alea de weekend, nu se poate, pentru că atunci dormiți mai mult. Dar putem începe cu o știre foarte proaspătă și veselă și chiar fericită. La ce te referi? La Simona. Simona se califică în premieră în sferturi la Australian Open. Simona, bravo Simona, felicitări! 6-4, 2-6, 6-0 în fața Jelenei Iancovici din Serbia. Bravo! Pam, pam. Și o veste bună și pentru ascultătorii noștri de la Kiss FM Canada. Jean Pascal m-a bătut. Hai, lasă. Am avut una caldă, una rece, dar uite, apropo de Simona, îți dai seama că dacă nu făcea operația de micșorare a... Micșorare, da, a gemurilor. Așa. Așa. Nu cred că reușea să facă nimic acolo. Absolut. Tu îți dai seama, e o căldură acolo în Australia, am văzut aseară pe CNN. 44 de grade. Da, să știi că de ce să vadă australienii, o româncă frumoasă. Ai dreptate, dar de când și-a făcut operația respectivă, ascultăm meciul doar la radio. Nu ne mai uităm și la televizor. Da, corect. Iată un titlu interesant în gazeta sporturilor. Înfrângere clară, bute defensiv, un cititor pune punctul pe i. Parcă te-a antrenat Pițurcă. Nu e adevărat. N-a vrut să-l bată. N-a vrut să-l bată. O să vorbim cu specialiști în domeniul boxului ceva mai târziu. Acum vreau să vă spun doar că ne pare rău, dragă Bute, că ai mâncat bătaie. Dar să știi că nu te-a antrenat Pițurcă, ci mai degrabă Meme Stoica. Ok, let's take it back to the hits. Kiss FM. Mi-ai zis că nu mă mai cunoști, că tot ce a fost a dus și acum suntem niște foști, doi proști. Când tu strigi, eu strig mai tare și parcă-mi place să te văd atunci când te doare. Asta-i dragoste și ură, nu mai am cuvinte când liniștea asta urlă. Lovește tare inimă, spune ce ai de spus, încă sunt aici, fiindcă eu pot să le duc. Fără frică, ca la început, când nu știai, nu mă priveai ca un necunoscut. Și acum ai scut, tu nu mă asculți, ne știm din altă viață, te rog să nu uiți. Te cunosc de femeie deșteaptă, nimic normal în lumea asta aberantă. Totul e în pantă, ține-te de mine, că uite cum se uită toți, dar nu ne vede nimeni. Singuri împotriva lumii, cine ne oprește? Clișeul clasic, trebuie să iubești orbește, inima privește. Încă n-am ajuns și nu mă întreba chestii care nu au răspuns. Că nu vreau să te mint, știi că nu prea pot să vorbesc despre tot ce simt. Trebuie să mă simți, orgoliu nu te lasă. Poate nu acum, poate în altă viață. Te cunosc de undeva. Am în minte vocea ta. Da, spre tine zboară orice gând. Oricum oriunde. Te cunosc de undeva. Yeah. Kiss FM. Bună dimineața, 7:15 minute. Încă o dată felicitări pentru Simona Halep, care s-a calificat în sferturi. Spunea domnul Dezbrucatu, ce-mi spuneai? Că e foarte cald? În jur de 44 de grade, dar îți dai seama că pentru noi o să fie o mare onoare, o să vină cu o grămadă de bani la casă, 140 ceva de mii de dolari de australieni. Sunt banii ei. Păi, trebuie să dea la stat impozitul, Mișu, nu poți să vii cu bani așa fără să dai nimic la stat, nu? Da, ai și tu dreptate la chestia Felicită asta. Felicitări. Dar n-aș vrea să vorbesc despre bani, aș vrea să vorbesc despre dimineață. Noi iată, dimineața, da. În ziarul Click avem o știre cu ceasul care sună direct în ureche. Deci, ca să nu mai deranjezi pe cei din jur, da? Da. Dacă ești cu cineva în jur, bineînțeles, domnul Dan, așa, atunci sună ceasul direct în ureche și nu mai deranjează pe nimeni. Te-a sunat ceasul, aie! În sfârșit, un ceas deșteptător care nu-ți deranjează dimineața partenerul și nici pe ceilalți din casă. Da. Ți s-a întâmplat de multe ori ca alarma de dimineața iubitei sau soțului să sune când ți-e somnul mai dulce, iar tu să fii în ziua ta liberă? Și să fie și iubita altuia, ai nasol, că te exact. Sperii și fugi repede din pat. Sau să sune la ușă, îți dai seama, să fie soțul iubitei. Un absolvent de 24 de ani din Coreea de Sud a găsit soluția pentru a rezolva ceasul deșteptător de ureche. El poate fi purtat în interiorul urechii ca un dop, așa încât doar purtătorul să-l audă atunci când sună. A, păi e foarte bine că, de exemplu, dacă ai doar suneria, așa, n-ai nicio treabă cu apa vreo 2 săptămâni, se creează dopul de la mama natură și după aia pui doar sunetul. Se pare... E foarte tare, frate, bravo. Mi se pare normal. Super. Eu abia aștept să se inventeze și televizorul care se bagă direct în ochi, pentru că m-am săturat de desene animate, sincer. Păi și dacă la ora e Bianca Drăgușan, nu-ți dai seama că te faci... Dacă e Bianca Drăgușan, nu-l bag în ochi. Da, unde-l bag? Asta e diferent. Așa, da. Da. Îl bag în dulap și-l închid. La asta mă refer. Aha, da. Este foarte important acest ceas care îți dă direct în ureche. Dacă aveți și... idei, ce ar putea să mai inventeze ăștia din Coreea de Sud, că ei noștri nu mai inventează nimic, decât în Canada, unde s-au dus acolo. De exemplu, dacă ești răcit, mă gândesc la un filtru, o chestie ca o pompiță de băgat în nări. Așa. În nas. Așa, și? Pentru răceală. Deci ca să nu scurgă nasul. Da, deci 2 pompițe în nări și cu alarma în ureche. Și o să scurgă ochiul. Nu, e neplăcut. Nu, să fie niște dispozitive care să-ți folosească la ceva. Înțelegi? Deci pe lângă un ceas să-ți folosească sau un televizor sau un post de radio. Da. Să ai un aparat de radio să-l bagi în ureche. Nu? Cum? S-a inventat deja, Dan? Asta îmi spuneai că s-a inventat? Da? Radio RIC. Ai dreptate. Îi rugăm pe toți cei care sunt curioși în această dimineață să intre pe www.kissfm.ro să ne vadă echipamentul din această dimineață. Uitați-vă în mare parte la moacă. Ne cunoașteți după moacă. Uitați-vă mai jos să vedeți ce ne-au făcut colegii noștri de la marketing. Vă mulțumim! Măcar în poze să arătăm și noi. Bă, da, mă, ai cu ce, ai cu ce. Da. Bună dimineața! Bună dimineața! Și băieți, hai mâna sus dacă vrei să înveți. Eu nu înțeleg la ce te aștepți. Arunci privire de parcă sunt săgeți. M-ai lovit în plin. Nu-mi aduc aminte nici de unde vin. Nu știu unde sunt sau de ce stau la rând. Afișul e cu mine, oare trebuie să cânt? Știi că toți cântăm la la la la la la la. De dimineață până seara cântăm. Zici că e San Francisco. Ce-ai pus în pahar de mă simt atât de disco. Sanchi, toată lumea o arde junkie. Văd în jurul meu, mă, prea multe fețe funky. Pe-și în gym plastic. Tu ca Julieta, eu Romeo ca fantastic. Classic, beau molotov. Fiindcă intră fiind și acum vă steluțe mov. I love this club. Mesele sunt goale, toată lumea e pe sub. Ele, că picioarele sunt grele. Nu mai plec de aici decât cu o ceantă de lovele. Dimineața până seara cântăm. Într-un club e prea mult house. Se uită toți de parcă-s Mickey Mouse. Iauzi, e ultima ocazie. Astea sunt pe noi de parcă ar fi vreo razie. Dacă am zis, am zis. Nu sunt ale mele, domnișoara polițist. Eu sunt de la trupa Ghesu. Scrie și pe afiș că trebuie să intru acum. că te-am văzut în bambu, într-o altă uniformă și-mi vorbea la pertu. Polițist adjectiv, arestează-ne pe toți fără niciun motiv. Știi că toți cântăm la la la la la la la, de dimineață până seara cântăm. Bună dimineața, 7:20, iată și mesaje pe Facebook aici. Au apărut deja? Bună tuturor, o zi frumoasă aveți toți. Mulțumim la fel. Ia să vedem, Ghiță Valentin zice, Dezbră seamănă cu Nicolici sau mi se pare mie? Nu este adevărat. Nu. Răzvan, la echipament, poate, la picioare Răzvan, și la mâini. Exact, Răzvan scrie, Dezbră driblează-ne cu câteva glume bune azi, ce că ar fi cea mai nasoală zi din an. Așa am citit și eu că spuneau că cercetătorii britanici, se pare că astăzi, 20 ianuarie, este ziua cea mai predispusă la sinucide, doamnelor și domnilor, oameni buni. Domnul Dan, practic, ai cumpărat vreun jingle, ceva cu... Aleau, lasă că fac eu. Practic, e ziua când îți vine să te împuști. De ce îți vine să te împuști? Nu știu, că e o zi frumoasă totuși, a și plouat un pic dimineață, s-a curățat orașul. De ce s-a curățat? De praf. Mașinile care sunt plătite să spele orașul, acum circulă mult mai rapid, înțelegi? Te-am văzut. Fac economie de apă, vrei să spui? Nu fac economie de apă, dar acum alunecă mai repede pe șoseaua udă, înțelegi? Iată și alte mesaje de data asta la numerele noastre. Sigur că, da, te rog frumos, lasă-mă să răspund pentru SMS 0722 20 60 20 și la fix 021 318 4000. Neața Mișu, Simona Halep, l-a făcut pe dracu ghem, meci, set. Ce bine că v-ați întors. Bună dimineața, când mă bucur să vă aud, sincer, zice cineva. Și așa mai departe, bine ați revenit, sunteți prietenul nostru, dar să știți că dacă sunteți prietenul nostru, scrieți ați împreună, mulțumim foarte mult, lăsați creatima așa, pentru, lăsați creatima altcuiva. Twice before. I don't wanna fight. You wanna say you trust me now, but then you go and change your mind. Do it every time. And just because you hurt you bad, it's in the past. I just wanna love you right. Then she said, don't let go, 'cause I've been hurt before. Said I've been hurt before. Yes, I've been hurt before. So I said, said I've been hurt before. without you, baby. Oh no, if you're not here, I don't know what I'm living. Hey, bună dimineața! 7 și 26 de minute suntem la Kiss. Așa să fie, Mișu. Trebuie să venim și cu o veste mai proastă astăzi. Pe lângă, am venit cu asta cu sinuciderea, că azi 20 ianuarie e ziua sinuciderilor, sau, mă rog, predispoziția la sinucidere. Dar la așa vreme normal că-ți vine să... Dar de ce? E foarte frumos. Apă. Nu, să stai în casă. Cum adică? Să stai în casă singur, în pat, cu cineva. Păi da, ieșiți afară ca să nu vă mai vină. Iată, știrea este chiar nasoală. Nu, se, nu e radiofonic, dar vă spun. Legumele se scumpesc cu 50%. Iar? Practic, ori se scumpesc, ori mănânci jumătate de castravete de astăzi, e absolut clar. Producătorii avertizează că majorarea... Asta n-am înțeles legătura asta, fii atent. Majorarea prețului gigacaloriei în București cu 40% din această lună va determina o scumpire a roșiilor și a altor legume produse în România. Păi da, pentru că dacă ai solar, normal că trebuie căldură pentru roșia aia să crească. Păi da, mă, dar e vorba în București. Păi fermierii în București. Care folosesc energia termică produsă de societatea Radet încep să-și restrângă activitatea. A, gata, știu despre ce este vorba. Este vorba despre grădinile din spatele blocului. Exact. Astea? Zecile de grădini pe din care tot bucureșteanul și, și le-a făcut acolo. Pentru un pătrunjel, exact. Pentru o legumă, un o vânătă. Cu chiștoace, o vânătă cu capace de bere, cu ce-ți mai aruncă vecinii de la etaj. Nu? Exact. La deci s-a scumpit gigacaloria, se scumpește și roșia din spatele blocului. Că nu cred că dacă influențează în vreun fel faptul că Radetul a scumpit gigacaloria pentru cei care sunt, de exemplu, în Timișoara sau, eu știu... Păi acolo e mai aproape de Occident, nu cred stai, că e mare rost. Dar stai că în Timișoara nu mai practică asta... Grădinăritul în spatele blocului, acolo sunt astea cu imobiliare, adică vine țiganul și ia casa mare, cum ar veni, știi? Cu tot cu încălzire. Exact, da. Ce-am spus? Cumpărătorul, da, vreau da. Să spun. Da. Deci ai vis, că nici eu n-am fost atent. Da, da, nici eu n-am fost atent din cauza asta. Da. Dacă știți de cumva de ce totuși s-a scumpit gigacaloria, asta ar fi important. Acum, de exemplu, eu mă uitam aseară pe CNN, că ți-am spus, eu mă uit foarte... Te uiți foarte de, dar nu înțeleg de ce nu te uiți cu sonor. Așa, și cu încălzirea globală... Asta trebuie să fie. Ia să luăm noi... Este o legătură foarte strânsă cu Radetul, cu... Deci tu te pricepi chiar mai bine decât mine la treaba asta. Să luăm noi câteva telefoane la 0213184000. Uite că știe Mișu numărul de telefon. Mulțumesc domnul Dan că mi l-a scris, dar e scris totuși prea mic. Știi că sunt miop. Caractere mai mare ai, Mișu? Da. Da. Și să vedem ce e cu gigacaloria asta. De ce? Ne lovește pe toți? Adică tu oricum mănânci foarte multe legume. Am înțeles că ai renunțat la carne. Da, nu mai mănânc carne de ieri. Da. Ești ovo-lacto-vegetarian. Ovo-lacto? Nu pot să zic a doua oară. De dimineața, Andrei. Neața, Andrei. Eu cred că trebuie niște șef de la Radet să mai stea în niște vile, să mai construiască ceva vile, că altfel nu-mi explic. E simplu treaba, nu? Deci ei au mărit gigacaloria, mă rog, prețul ei, ca să stea ei în vile? Păi și nu le vine și lor prețul mare la gigacalorie în vilă? Păi, cred că au reducerea asta, au tot felul de combinații. Da, stai, ai dreptate. Și eu când lucram la telefon, aveam abonament gratuit. Ce chestie. Deci puteai să vorbești fără bani. Da, acum la fel. Când lucrezi la radio, poți să ascult fără bani. Exact. Da. Bine, mulțumim, Andrei. Pa, pa, zi bună, ceau. Îl avem și pe Dani în direct. Neața, Dani. Cred că cel mai bine sau scumpesc ca să poată mai face și ceva în casa poporului pe acolo. Ce să fac? Ceva. O piscină, ceva încălzită. Păi nu au, crezi că nu au? Au, păi. Mai este loc de încă una, nu-i păi, problemă. Păi vezi că nu se potrivește? Da. De ce? Adică lasă că ei fac mai trebuie schimbată și apa. Mai trebuie schimbată și apa din piscină din când în când, așa. Păi nu ne băgăm noi, că la ce ape tulburi sunt acolo în politică, nu ne băgăm noi în așa ceva. Bine, mulțumim. Pa, pa, zi bună, Dani. Iată că l-avem și pe Ovidiu. Bună dimineața din Danemarca. Da, sunt foarte îngrijorat aici în Danemarca, fiindcă se scumpește gigacaloria în București. De mulți ani, bine v-ați revenit și sper să vă reveniți foarte curând în echipa care trebuie, în aia de patru. Uh-huh. Sigur că da, dar asta nu ține de noi. Ține de ei. Da, da. Vă da, și în Danemarca. Tot patru. În Danemarca, și, apropo, mai e ceva putred? Este chiar, începe să revină umezeala, fiindcă ce vine dinspre Marea Baltică și Nordului, deja aici este o mică boare. Uh-huh. Mă duc să întâmpin ninsoarea din sudul, n-am din sudul că, și din centrul Suediei. N-am știut că Topărceanu e din Danemarca. Ați început cu goboare. Credeam că va fi o săptămână bacoviană, dar fiindcă v-am auzit la ora 7... Ok, prea de dimineață pentru așa ceva. Mulțumim foarte mult. Și am o întrebare și eu. Da. Care producător, domnule, de legume în București? E, cum? Dar sunt o grămadă. Păi, am înțeles că Zăvoranca s-a reprofilat, ea tot avea săpat, doar a trebuit să pună semințe. Polia. Am să le țin pumnii, să supraviețuiască. Vă doresc toate cele bune, vă ascultăm la cu fel. Drag și să auziți și de bine. La fel, și, papa, zi bună. La revedere, la revedere și ultimul telefon. Cristi, te ascultăm. Bună dimineața! Bună dimineața, Cristi. Domnilor băieți buni ce sunteți, nu întrebați pe golanea de la gaze cu cât s-a mărit anul ăsta și metru cub? Nu, nu, metru cub, metru cub. Păi nu s-a ieftinit? Parcă s-a ieftinit. Cu cât? Cu 0,0. S-a ieftinit? Anul trecut era factura 2 milioane pe anul ăsta, pe luna IDEM anul trecut și anul ăsta este 4. Deci s-a dublat. Da. Păi ce să mai întrebăm? Rusia. Puteți să-i întrebați la vot. Ce se întreba la vot, Mișu? La vot. Da. Bine, mulțumim. Hai, papa. Gata, suntem 20 ianuarie. Hai. O zi tristă, s-a scupit gigacalorie. Bună dimineața. Bună dimineața. Back to the music. Back to the music faster. Vrea să facă vraiște. E din Constanța, ca ea n-a văzut Franța. Îți dai respirația, tu cheamă ambulanța. Care accent, dar nu e de la dens. E de la Iași, că merge acasă des. Nu e Antonia sau Corina, nu-i nici Alexandra. Stai, că n-aduce nici Corina. Și satul mare, e un oraș mare. Ai mei petrec până când soarele răsare. Și când se lasă seara, ne mă corește în Timișoara. Oamenii mei nu stau deloc pe loc, când mă femeie urcate sus pe toc, toc, sus pe toc. Și când se lasă seara, din București, din Timișoara. Oamenii mei nu stau deloc pe loc, când mă femeie urcate sus pe toc, toc, sus pe toc. Și noi mai arde grande, acum e venti. Tipa e din Sibiu și e în parametri. E zi cu soare, ea pleacă la plimbare spre București ca să joacă în deplasare. Și naturală și-a uitat acasă Rujul. S-ar întoarce după el, dar e prea departe Clujul. N-o cheamă Iulia, dar vine de la Alba. Distanță mare, domne, s-a tocit și talpa. Și vine din Galați, de acasă, frate. Și vine din Galați, de acasă, frate. Și când se lasă seara, de mă gorește Timișoara. Oamenii mei nu stau deloc pe loc, când mă femeie urca de sus pe toc, toc, sus pe toc. Și când se lasă seara, din București în Timișoara. Oamenii mei nu stau deloc pe loc, când mă femeie urca de sus pe toc, toc, sus pe toc. Și în Focșani, vinul e bun, nu mai e demisec, e vin diesel acum. În Baia Mare și Arad nu stăm pe loc, fetele sus pe tot, vă pup ce am stoc. Și când se lasă seara, de mă corește în Timișoara. Oamenii mei nu stau deloc pe loc, când mă femeie urca de sus pe toc, toc, sus pe toc. Și când se lasă seara, de mă corește în Timișoara. Bună dimineața, bună dimineața, 7 și 38 de minute, de mai bine de 10 minute ne chinuim să intrăm în direct cu Simona, să o felicităm, dar nu răspunde, nu răspunde. Nu fi numărul ăsta, Mișu? Nu fi numărul, cine deci, știe. Domnul Dan, ce prefix au ăia în Australia acolo? Nu, dar ăla e numărul TK-ul, nu știu de ce suni la TK-ul. Ăla e numărul ei? Da, l-a luat de la Raicu și mi l-a dat al TK-ul, care să-l dea pe al lui Alepa. Am înțeles, deci o așteptăm acasă. Până vom reuși să luăm legătura cu Simona, iată, avem o știre de aici din București. Hingherii vor prinde câinii noaptea. Deci, adio, liniște. Știi că noaptea era liniște aia. Unde? Tu vorbești de zona unde locuiești tu. Eu vorbesc de oraș. Ingherii din capitală, scrie La Adevărul, vor acționa din primăvară și noaptea. A, din primăvară? Mm-hmm. Păi se mulțesc până primăvară cu un cost de mii, mai mult ca sigur. În timpul turelor nocturne se vor aduna ale ingherilor, se vor aduna câinii din zonele periferice și industriale ale orașului, dar și din parcuri. Care este zona industrială a orașului? 23 august? Zona asta, Pipera? Asta nu e o dată? Zona Pipera este o zonă industrială. Și ce anume fabrică este acolo? Mă scuz că te întreb. Cum? De calculatoare, de medicamente. Unde? Unde? Mai, mai e vreuna? Acolo? În Pipera? Aoleu, de asta că erau... Office-uri de astea? Building the office. Building of industrie. Nu? Fabricile le-au undeva în China. Care este zona industrială a orașului? Că nu mai știu. Pantelimonul, de exemplu. Bine. Acolo, într-adevăr, se fură în stil mare, dar nu, e vorba despre o producție de ceva. Da, așa, hai să trecem peste, deci că ne gândim prea mult și te doare capul. Nu, că era, înainte era IPRS-ul, nu? IPRS-ul. Ia cheamă-o puțin pe Tanticati. Tanticati! Desa trebuie să știe. Tanticati, veniți puțin, veniți puțin. Ba da, veniți puțin, nu, veniți puțin. Dan, deschide microfonul al treilea, mulțumesc. Care este zona industrială a capitalei, a orașului? Unde sunt fabrici? Unde... Hai, tati, cati, vino aici la microfon. Spuneți bună dimineața. Bună dimineața. Dar stați jos acolo. Stai jos, tati, cati. Haide, vă rog, stați zona industrială a Bucureștiului, asta ne interesează. Unde erau fabrici pe vremuri în București? Nu, spre Pantelimon, vezi care e dreptate, tanti cati. Pune microfonul, spre Pantelimon. Are emoție. Dar ce fabrică era acolo? Deci șosete, parcă, fabrică de ciorapi. Nu, nu, nu. Ce era? Fabrica de pâine, da. A, fabrica de pâine, da, păi, așa. Dacă n-aveai putere, erai nemâncat, cum să mănânci? Așa, așa. Și altă fabrică? De medicamente. Pe, și medicamente, da. Păi da, după da, pâine, după ce mâncai pâinea aia, trebuia ceva, un colebil. Și mai era o fabrică de... Ce? Tâmplărie, serios, ce? Nu știu. Tâmplărie? E mob expertul care e în partea aia, dar ăla nu e de tâmplărie. Da, mă rog, că... multe da. Fabrici. Nu, asta. Serios. Da, da. Ce da. Fabrici, mă? IPRS-ul, IMEB, era de asta, nu e periferie, era aici, unde e mall-ul. SRTR-ul, care iarăși a închis și ăla. Ăla? SRTR-ul. SRTR-ul era... Ce e ăla? Păi, nu știu, e o fabrică de... Hai, dar n-avea nicio... N-avea întrebări, el trecea și se uita, SRTR-ul. Deci acum nu mai e nicio fabrică. Nu mai știi nicio fabrică în București? De ceva? Eu știu o fabrică de pantofi, dar e a unui chinez spre Europa. N-are legătură cu Pantelimonul. Și e ilegal aia. Păi da, așa mai sunt ceva fabricuțe de alcool, de contrabandă, nu? Dacă știți cumva... Mulțumim, tanti Cati, mulțumim foarte mult. Dacă știți cumva de alte industrie fabricuțe din orașul nostru, vă rog să ne spuneți, fiindcă nu știu de ce, dar nu mai găsim zona industrială din oraș. Așa, deci tu te referi la zona aia acum că acolo se strâng câinii. Sau că de acolo strâng câinii și îi aduc în oraș. Nu mă mai refer la ea, mă referam doar la zona industrială aia cu câinii. Deja mi-a... Uite, am o lacrimă în colțul ochiului, o vezi? Din ce cauză? Din cauză că domn primar evită subiectul? Sau nu, că mă gândesc că nu o să dorm noaptea, că o să latre câinii acolo. Celelalte m-am născut, trăiesc și o să mor. Și voi fi judecat după fapte, dar sigur am drumul meu. Nu am niciun semn de întrebare, câteodată e greu să fiu eu. Dar nu vreau să fiu un oarecare. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă-ntorc acasă. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă-ntorc acasă. Vreau să rămân copil, vreau să mă bucur de viață, că știe când mai vin. Vreau să beau cât se cuvine, să stau cu cine vine, să-mi iubesc prietenii așa cum mă iubesc pe mine. Vreau să gust din plăcere, să trec peste durere. Știi că viața oferă doar celui care cere. Celui care cere. Și-mi vine câteodată să plec, să o las baltă de tot. Dar atunci îmi amintesc că în viață nu există robot. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc. Să plec, să o las baltă de tot. Dar atunci îmi amintesc că în viață nu există rupor. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. Hai, let's do this. Kiss FM. Hai că uite, ne-am concentrat aici, am primit o grămadă de mesaje, informații, telefoane cu privire la toate fabricile din un mesaj de la Florin din Breaza, care zice: de fabrica de lapte și brânză din Piperea n-ați auzit, băieți? Am înțeles că s-a mutat la Jilava, ia, dar... Aveam, domnul Dan, că am vorbit pe piesă. Tu ai locuit în zona Pantelimon. Am stat în Pantelimon pe Marcu Armașu. Păi de acolo și vine numele tău, Dan, exact, Marcu, exact. Dan Armașu. Și tu fiecare dimineață treceai pe lângă? Mergeam la metrou, la Bustin Georgian. Și treceam pe lângă fabrica de parașute, frate. Care fabrica de parașute este exact lângă spitalul de bol venerice, care acum nu mai e. Aduceți discuția într-o zonă periferică a orașului. Neferalul mai aveam, acumulatorul. Acumulatorul, da. Ce baterii luam de acolo. Mi-aduc aminte de, era IMEB. Era IMEB, asta de motoare, chiar aici unde este mall-ul, acum, cel mai mare mall. Facultatea IMEB, da, o știu. Da, facultatea, e facultatea. Și vedeam cu troleibuzul așa și stăteam în spate, îmi plăcea să stau în spate. Dacă n-aveai bilet, normal. N-aveam bilet și trebuia să fiu atent cine urcă, știi? Și dacă stai în spate, vezi perfect. Da, dacă stai la mijloc, trebuie să te uiți și în stânga și în dreapta. Și stăteam în spate acolo și mă uitam pe geam și văd pe unul, adică nu-l văd pe unul, văd întâi un sac. Un sac peste zid, aruncat încet așa, după care sare unul tacticos, își ia sacul, face doi pași și apare, domne, paznicul de la IMEB în fugă. Care era singurul paznic. Da, nu, singurul pe partea asta, înțelegi, pe Timișoara. Da. Și apare în fugă și îi smulge sacul. Ăsta trage și el de sac, ăla trăgea de sac. Restul nu pot să vă mai povestesc, că a plecat troleibuzul. Nu, da. Domnul Dan, nu știi povestea toată, că el mi-a povestit-o acum 2 ani. Deci din sac iese un tip mic cu un sac mai mic, care e la fugă. Da. Incredibil. Să vedem, poate știu ascultătorii noștri despre alte fabrici, despre povestiri frumoase din frumosul nostru oraș. Ce de fabrici, ce industrial era orașul înainte? Și acum, când are multe mall-uri, cum se spune? Nu mai e industrial, e molistic, nu? Molistic, da. Este cuvântul ăsta? Nu. Pe l-ai inventat-o acum. E un oraș foarte molistic. Sau moale, dacă vreți. Moale unde, moale? Soarele răsare, ei, belea, pe de maghiară, ne strângem la mine anturajul cu care pierd, pierd nopți și zile. Fac duș, sunt fresh, în buzunar am cash, vreau să mai beau un fresh, am nevoie de vitamine. Suntem sufletul petrecerii, preferat și de public și de paparazzi. E totul la vedere, n-ascundem nimic, că fac click, click, sunt cu mag, click, click. E mare petrecere, mare baram, a doua zi avem pot în ziare. Mare petrecere, mare baram, e mari, pari, lăsinare. Când soarele răsare, nimeni nu toare, petrecerea-i întor, nimeni nu face cum o facem noi. E mare bătare, nimeni nu doare, nici vara, nici doamne, nici iarnă, nici primăvară. Soarele răsare, nimeni nu toare, petrecerea-i întor, nimeni nu face cum o facem noi. E mare bătare, nimeni nu doare, nici vara, nici doamne, nici iarnă, nici primăvară. Atitudine și stil mini Hollywood. În club foială mare, fetele larg ca un vulcan. Nici n-am intrat bine și-l văd la maso pe Baltimore. Înconjurat de sticle, multe tipe, multe pipe, și lumea se distrează și începe să țipe. Suntem sufletul petrecerii, preferat și de public și de paparazzi. E mare petrecere, mare baram, a doua zi avem poze în ziare. Mare petrecere, cu nimeni nu o face cum o facem noi, știi? Când soarele răsare, nimeni nu doarme, pe nimeni n-are dor, nimeni nu face cum o facem noi. De mare bătare, nimeni nu doarme, nici vara, nici doamne, nici iarna, nici primăvară. Bătare, nimeni nu doarme, pe trecerea-i întor, nimeni nu face cum o facem noi. De mare bătare, nimeni nu doarme, nici vara, nici doamne, nici iarna, nici primăvară. Și discuția a plecat de la zonele industriale, de la sintagma asta, zonele industriale ale orașului. Și unde am ajuns? Și încercăm să ne dăm seama unde sunt zonele industriale. Știu că erau pe vremuri, erau fabrica 23 august. Te vorbești, frate, unde se făceau locomotive, țevi, petroliere, Republica. Republica, da. A rămas stație de metro, mai știi ce... Fabrica de mezeluri. Fabrica de țigarete. Fabrica de chibrituri. Nu, asta nu e. Era fabrica aia, dar nu știu, era mai mic, fabrica aia de petarde pentru Revelion. Fabrica de petarde a rămas, e pe Mătăsari. S-a mutat, are câteva filiale. Hai să, nici biroul. E cineva care știe despre o fabrică. Bună dimineața, Geta. Bună dimineața. Neața Geta. De la Kiss FM suntem. A, ne-ai dat un mesaj. Ne-ai dat mesajul. Ne-ai dat mesaj. Să intrăm. E adevărat? Cine ai scris tu acolo? Eu am crezut că e doar o glumă. Poți să fie glumă, Mișu, la parașute lucrez. Care deci, deci ca să te prezinți pentru toți ascultătorii, bună, numele meu este Geta și lucrez la parașute. La fabrica de parașute. Exact, exact. Nu, serios, unde e asta? Unde e fabrica asta de parașute? Unde zicea... Dezbrăcatul. Domnul Dan. Un pantalimon acolo. Pe vergului. Pe vergului, da. Serios? Și mai funcționează? Serios? Păi cum să nu, dacă lucrezi aici, cum? Pentru export sau mai mult pentru intern? Export, mai mult export. Păi oricum s-a observat tendința asta. Așa că mi-ați dat emoții, după... cum o faceți de astea? Păi dacă și tu ne-ai dat mesaj, te-am sunat și noi. De ce? Nu e reciproc? Ne gândeam că tendința asta după 90, că toate parașutele să plece la export. Da. Geta, așa pentru curiozitate, că nu suntem... mă rog, cât mai e o parașută, mă, mamă? Păi nu știu să spun asta, afli la... comercial unde se fac contractele. Mai mult de 2 milioane? Nu, mai mult, nu le am în euro, sigur, dar nu le am cu prețul la parașute. Da. Nici d-alea. Eu am găsit aici în click pe ultima pagină. Hai, lasă pe camera. Nu, că vrea să spună altceva, o prostie. Nu. Vreau să vă întreb. Geta, acum serios, dar ce faci la parașute? Ce anume? Suntem confecționere, că nu sunt numai eu. Da. Suntem confecționere, facem parașuta este un produs complex. Da. Foarte, foarte complex. Așa. Care nu îl face un singur om ca poadă. Asta așa mare, ca să mă înțelegi. Am înțeles. Vreau să întrebăm, acum de afară, nici să nu crezi că e o glumă, dar sforile alea se numesc coarde sau corzi, alea de care te ții? Se numește, sunt suspante și mai e unul care se numește cord, nu coardă. Cord. Și când te urci în parașută, trebuie să ai indispensabil, că e frig acolo sus. Habar n-am dezbrăcat, m-am urcat niciodată într-o parașută. N-ați vrea să să vă aruncați odată cu o parașută după ce ați lucrat atâți ani sau câți? Nu. Nu știu, nu cred că am atâta curaj. Da. Păi, se mai fură din mătasa aia de parașută de acolo? Cum poți să mă întrebi așa ceva? Știi de ce? Fiindcă în altă dată, în alte timpuri, te îmbrăcai cu... parașuta. Cu ce produceai acolo și ieșai pe poartă. Da, îți dai seama că dacă e așa, nu spun. Nu vă spun. Asta că ne-am gândit și noi. Da. Salutați pe domnul care lucrează pe cord din partea noastră. Salutăm. Și colegele le salut din partea voastră, da? Bine. Mamă, ce surpriză mi-ați făcut, vă pup. Te pupăm, Geta. Zi bună. La revedere. Găsiți, să mai faceți de-astea. Facem. Bine. Ciao. Pa, zi bună. Ne bucurăm foarte mult. Fabrica de parașute funcționează la capacitate maximă. Ok, let's take it back to the hits. Kiss FM. Kiss FM. Camere și dacă vrei, aici chiria mea nu se plătește în lei și nici în euro, că nu prea mă descurc cu ei. Puțină dragoste și e ok, și printre inimă plimb și caut una pentru mine ca să dau pe mea la schimb. Dar parcă nu mai am timp și nici cuvinte să spun ceea ce simt. Tu vorbă tare, eu te voi iubi, fiindcă tot ce avut în timpane e vocea inimii. Dacă mă vei supăra, să nu-mi bat capul cu ea, că nu s-o înțeleg niciodată. Fiindcă așa-i dragostea, nopțile-s furtunoase, prea furtunoase, da. Deși te doare doar ea, îți face zile frumoase, da. Dar dragostea-n voi, dacă tăpă la voi, da și pe la noi. Păpunem un foi, o împărțim la doi, mai rămâne un pic să dăm și înapoi. În același BPM. Tu urăște-mă cât poți de tare, eu te voi iubi, fiindcă tot ce avut în timpane e vocea inimii. Bună dimineața, bună dimineața, domnul bună Mihai Găinușă. Bună dimineața, tocănița de gazete. Sigur că da. Și 3 minute, foaie verde, foaie lată, ce și-a luat-o bute tată. Și-a luat-o de la Pascal, caleu de la dolar. Nu rimează chiar la literă, dar e adevărat. Ziarul Adevărul ne spune că din martie pacienții români nu vor mai sta câte doi în pat. Asta pentru că la internare vor ajunge direct urgențele. Pacienții grav bolnavi la spital, ceilalți pe listele de așteptare. Medicamente, bă, dar nu se poate așa ceva. Nenorociți ăștia m-au scos din patul Mițurei, bă, și m-au internat. Păi e normal, bă, că am ajuns să vorbesc singur, domnule, medicamente. Deci, acum o să mă dau jos din pat să văd dacă noul sediu al partidului are și ambulatoriu, medicamente. Voi sunteți de vină! Noi? Pentru un nenorocit de rating, băgați toți boschetarii în direct! Din ziarul financiar aflăm că fiscul se concentrează și pe veniturile din străinătate. Nu mai poți să ascunzi de fisc banii din străinătate. Deci singurul neimpozitat rămâne ortul popii, de pe lumea cealaltă. Ziarul Click ne anunță că ieri au fost două cutremure în Vrancea. Deja știrea asta devine rubrică permanentă, putem să-i spunem, cu tremurul de la pagina 5. Săptămânalul Capital ne informează că autostrada din Munți e mai scumpă cu 25% decât era în 2010. Dorele! Bă, domnule, ia uzi, bă, că s-a scumpit autostrada, fie de la... E o problemă mare aici, mă. Roaba e tot aia ruginită, asfaltul e la fel de prost, ieșirile insuficiente. E clar, domnule, s-a mărit pofta de șpagă. Oficiul Brațelor de Muncă. Vă duceți acolo cu toată încrederea. Da, da. Naționalul ne spune că regina Marii Britanii îl pregătește pe prințul Charles de înscăunare. Ce înghesuială, o să avem trei regi în Transilvania, unul la Viscri și ceilalți doi la cuțite, mă! Din ziarul Ring citim că Monica Gabor colaborează cu un regizor de filme horror. Ea e tot mai aproape de Hollywood. Oh my God, ce actriță talentată sunteți, Miss Gabor! Deci, iată secvența finală. Armata de zombie very ugly vă înconjoară, iar you two, Monica, deci doar ridici un picior și treci peste ei. După care apare Mr. Irinel, un urlet, toată lumea se sperie de el și generic. The end. Motor, hai, action! Cam prostuță, altfel delicată. Kiss FM. Remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love, I did. And you were strong and I was not, my illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone and so effortlessly. You have won, you can go ahead, tell them all I know now. Shout it from the rooftops, write it on the skyline. All we had is gone. Betrayal is worse. Broken trust and broken hearts. I know. When thinking all you need is there. Building faith or nothing worse. Empty promises will wear. I know. And now, when all is done, there is nothing to say. And if you're done with embarrassing me, on your own, you can go ahead. Tell them all. Ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. Sell them all I know. Now, show it from the rooftops, write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy, and my heart. Kiss FM. Uite mă ce îmi place mie, FM, la, da. Place mie la străin, băi, lasă fițele jos, lasă-le, dă-le în gură fițe, fițele jos. Bă, și te transpui, mă, să se înțeleagă angajații, hai să, să mă înțelegeți și pe mine. Deci fii atent aici, banchier deghizat în patroană de bordel, scrie în, unde asta, în ziara adevărul, în Olanda. Extraordinar. Președintele băncii ABN AMRO, Gerrit Zalm, fost ministru de finanțe al Olandei, nu a ezitat să adopte personalitatea și vestimentația patroanei de bordel Priscila, deci s-a îmbrăcat în hainele patroanei de bordel, pentru a explica angajaților să învățămintele pe care un banchier le poate trage de pe urma celei mai vechi meserii din lume. Ce anume? Ce zici, bă, e chestia asta? Bă, tu l-ai vedea pe Muguri Sărescu îmbrăcat în cine? În pește, de exemplu. Că noi n-avem voie să avem matroană și... În pește. Păi el, de exemplu, putea în să cocalar. Se... În cocalar. Uite, deci, să se fi deghizat cum era doamna de la tine, de la de acasă, domnul Dan. De cum te de la el? Mariana. A, de la Galați. Să de se la deghizeze a, în? În Mariana... În Mariana... Dublu fund, de la, de la vapoare. Iron Man. Iron Girl. Scârția deci, tot. Deci tu pe domnul Isărescu, mă, să se îmbrace, să zicem, cu lanț de aur de cocalar la gât. Înțelegi? Un ceas de la mare, de neam prost. Să, exact. Cu burtă. Cu burtă, nu știu dacă are burtă, dar mă rog, cu cămașa deschiată până la buric. Așa. Cu păr mult, așa, da, da, da. Văd imaginea. Și dacă e vară, cu, mă rog, cu tricoul suflecat peste burtă. O sămânță în dreapta, așa, pe o coajă de sămânță. Să-i adune pe ăștia de la Banca Națională, pe și... domnul Adrian Vasilescu, să zică... Băi, frate... Încă-ți așa. Tu știi cât e euro? Tu știi cât e euro? Deci, păi poți ce-ți dați cu mine, mă? Adică nu refuz client. Și să parchez eu o mașină asta albă, un ceva Jeep, în fața băncii, adică... Așa, exact, exact. Să aibă și unia ta gan la cingătoare, adică, știi? Uh-huh. Cum, îl vezi tu pe... Vezi, mă, că nu știu să facă. Treaba asta. El e un domn, nu l-am văzut decât la costum, nu l-am văzut niciodată. Păi n-are voie. Și pe Ceaușescu l-am văzut, mă, în tricou, aruncând cu cerculețe cu Iliescu. E, dar nu era el, era cineva care arunca. Nu. Pe Iliescu l-am văzut și eu în poza aia. Deci era cineva băgat în pământ care mișca bățul ca să prindă cerculețul. Da, dar am înțeles că domnul Isărescu n-are voie, confort contract, doar la costum să umble și în casă. Și în casă. Contract. Da, și în casă tot la costum. E foarte rău că nu s-a îmbrăcat și el ca o penală. Ce ai făcut? Dar mi-a plăcut efectul ăsta. Ca o penală. Deci ca să... Dar pe ce buton apeși de faci, îl faci pe Mișu să zică treaba asta. Exact. Să explice, mă, angajaților de la bancă. Să le explice la celelalte bani. Bă, el vine la televizor și spune: dați credite să măriți consumul, să măriți, nu știu, du-te, mă, și te îmbracă, mă, să fii, bă, din mijlocul lor. Din mijlocul lor. Zi așa: bă, dă-i lui ăla mâncața și un purcoi de bani. Mo. Da, mo. Să-l bage pe bagaj să-și iau Jeep. Că așa, frate, stimulă consumul. Ok, let's take him back to the hits. Kiss FM. Toate, nu mai privi în spate, că vezi tu zilele trec și cine are dreptate. Dar ce contează, de fapt, în realitate, când avem atâtea vise desenate. Eu vreau pere, tu vrei suc, tu vrei filme, vreau să dorm. Ok, dă drumul la film, eu vreau semințe, tu vrei popcorn. Hey. Și mă întreb de ce mi-e somn când mă chinui cu filme romantice, chiar vreau să dorm. Vrei plimbări, poze rar în sări, dar astea-s păcate în lumea mea și eu m-am spovedit. O chină romantică mai nimerit, dar să-mi amintească cineva când m-am căsătorit. Eu fac haos tu curat zi de zi, lângă mine e coșmar, dar fără mine cum ar fi, știi? Duma asta poate pare expirată, dar vocea ta rămâne piesa mea preferată. Știu că nu poți să rezisti nici o zi fără. Nici o zi fără mine. și ne înțelegem de minune. Ne plimbăm pe faleză ca-n telenovele. Ok, acum chiar îmi iau viteză. Și scuză-mă că intervin să fac o paranteză. Dar tu chiar nu vezi că eu vorbesc rusă, tu chineză. Și cum se face că stăm ca pe ace? Nu știm face pace și parcă ne place. Nimeni nu mă-ntoarce, de mâine mă schimb. Dar te rog să-mi zici cum vrei să te mint. Serios sau zâmbind la telefon sau pe Facebook? Ai întors lumea pe dos și tu n-ai găsit papuc. Pentru mine, pentru noi, care noi? Noi doi. Aha, ce poa. Taca, taca, iar-mi spargi din panele. Și la cât mă porți prin mintea ta, mă dor picioarele. Ei, și nu-i ca-n Twilight, n-o să zburăm vreodată. Dar vocea ta rămâne piesa mea preferată. Știu că nu poți să reziști nici o zi fără mine. Certăm, facem cumva și ne împăcăm. În 5 minute ne trece. Unul fără celălalt nu putem să stăm. Și dacă ne certăm, în 5 minute ne împăcăm. Facem cumva și ne trece. Vara asta lângă tine nu e rece. Știu că nu poți să reziști nici o zi fără. Îți place vocea mea. Știu că nu poți să reziști nici o zi fără mine. My name is Kiss FM. Oh yeah. Bine, oh, că yeah. Bine că s-a rezolvat. Bună dimineața, da. 8 și 18 minute. Bine că s-a rezolvat. Poliția din Londra a dat cu greu de belea, scrie aici. Cum? Da, e cu majusculă, deci este un nume propriu. Povestea sexagenarului Vasile Belea Maramureșanu, să nu spuneți că e Belea, că vă rog, nu, deci Belea, așa scrie, asta e în românește. Maramureșanu, care s-a rătăcit timp de 3 zile prin Londra, este cu atât mai fascinantă cu cât acesta s-a descurcat cu doar 20 de lire în capitala Marii Britanii, scrie La Adevăr, un reportaj mare. Și să știi că pe lângă 20 de lire a avut și un telefon fără cartelă. Fără nimic. Un telefon mobil. Pe scurt, că m-am uitat pe articol, e foarte interesant, moșul era cu fiul său la metrou. În metrou. La metrou era, pe peron. Și a venit metrou. Fiisul s-a urcat în metro, dar tataie n-a mai apucat. Cu ochii după englezoaice. După englezoaice, bete, da, pe jos, să le ferească să nu calce pe ele, n-a mai apucat să urce în metro. Asta fiisul i-a făcut semn. Stai acolo! Wait! Stai acolo. Nu, i-a spus wait a minute. Și l-a stat waited 3 days. El nu știu ce a înțeles domnul Vasile. Ideea este că a plecat în altă direcție. A luat spre Republica, el vrea să meargă spre Unirii. Exact. Și s-a dus spre Republica. Asta ca să transpunem la noi. Da. Uite, putem transpune, de exemplu, să facem o chestie așa radiofonică. De exemplu, eu sunt reporterița. Așa. Și tu ești tataie. Domnul. Tataie. Așa. Hello. Good morning. Domnilor și domnilor. Stai că schimb vocea, că nu-i vocea asta. Iată că l-avem alături de noi pe domnul Belea, cel care a stat 3 zile prin Londra cu doar 20 de lire. Așa e. Good morning, mister. Ce părere aveți? Cum vi se pare Londra? Vreau să vă spun că e o greșeală. Auziți și la televizoare, greșit la CNN. Deci am stat 20 de zile cu 3 lire. Înțelegeți? Aole. 3 zile cu 20 Aole. De lire. Deci că nu-i de râs. Ne puteți spune exact unde, pe unde ați cotrobăit, pe unde ați umblat, unde ați dormit, ce ați mâncat? Am dormit la Charing Cross. Da? Așa. După m-am culcat la Buckingham, lângă Guard. Unde am mai dormit? Unde am dormit? Dar ați avut pe cineva care să vă cazeze câteva zile un român, o româncă la care nu lăsa să stați? Am dormit 3 zile, a fost bine că am dormit 3 zile sub Big Ben, ca să știu să, când să mă trezesc. Înțelegi? Și nu v-a deranjat bălângănitul Big Ben-ului? Nu, că eu sunt obișnuit, mă trezesc la 5 fără ceas, dar acum mă trezesc și la 3 și la 4, să dau de măcar la oi, nu era oi. Este lângă noi iarăși un domn foarte bine. Stai să fiu prezint, că cu dânsul, de fapt să fiu prezint eu. Deci dânsul m-a ajutat foarte mult și cu bani și că și-a avut grijă de mine. Este un concetățean al dumneavoastră? Este un concetățean al meu, un concetățean. Din Maramureș? Nu e din Maramureș, e din Țăndărei, dar fiu prezint imediat. Veniți puțin să vorbiți, să-mi spuneți cum face. Bună dimineața! Bună dimineața, mă! Deci, spune, cum ai zis că te cheamă pe tine, Leo? Charles Leon. Așa. Deci, am venit la tine că îmi părere deci, cunosc. Dacă îmi permiți, suntem în direct, da? Ești în direct. Dacă prima dată te-am prins cu mâna la cingătoare, la mine. Așa, că eu am vrut să vă fac flexie că v-am văzut în vârstă și am zis că aveți romatism. Eu am crezut că vrei să-mi verifici la portofel dacă am 20 de lire sau mai mult. Deci, aveam. Mata ești ca tata. Așa, și pe tata l-am făcut când am plecat acili și aia am luat toți banii, cingătoarea și portofelul. Singura întrebare vreau, mă, tata, este, dar de ce am dormit în mașina aia? De ce am dormit 3 zile în mașină? Deci eu am toate mașinile închiriate la studenți. Așa. Era singura mașină pentru tataie. Mulțumesc. Dar să știi că a fost amabil că mi-ai ținut scăriță să sar peste gard și m-am întâlnit cu mama aia foarte simpatică și se plimba în curte pe la Buckingham. Deci mă dă lești de belea pe cuvânt. Deci era să mă dea în gând să mă toarne la niște aia măscați care venise pentru noi că eu l-am pus să fure niște fer vechi. Mulțumesc niște capace de mulțumesc canal. La concetățeanul nostru că m-a învățat să ajung acasă, dar ce vrea să te întreb? Poți să-mi dai înapoi 20 de lirele alea? Thank you. Bună dimineața, au bună dimineața. 26 de minute vorbeam despre Vasile Bilea. Bilea, nu, doamna Bilea. De la BBC a zis Mr. Bilea, you know? Și da, să știți că nu-i de râs, fiindcă și eu mi-aduc aminte că m-am pierdut odată la Londra. La Londra. Tot cu 20 de lire, tot cu un telefon mobil? Nu, că nu erau mobil atunci și nu aveam ceva lire în buzunar. Ideea e că m-a dus la un prieten pe care îl salut și acum lucrează la BBC, pe Vlad. Și m-a cazat la el acolo, avea o garsonieră. După și... câte săptămâni ai ajuns la el? Nu, că m-a așteptat la aeroport, în fine. Și i-a zis, uite, eu o să plec acum. Dacă vrei să ieși să te plimbi, ok, uite. Și am ieșit să mă plimb. Ideea este următoarea, că eu am făcut limba engleză la RFI, înțelegi? Deci la francez. And middle of the night. And I forget to să țin minte cum ar veni strada care era. Iar erau cartieri de case toate la fel din cărămidă de aia aparentă roșie, da? Bă, dacă n-am umblat 3 ore pe străzile alea. Și ce-ai făcut? Dar cum te-ai toate descurcat? Casele erau la fel, la fel. Nu știu, într-un final am reținut că era o plantă, nu știu cum, în dreapta intrării acolo și zic, mă, asta o fi, hai să încerc cheia, știi că... Și s-a potrivit? Băi, da, 3 ore m-am plimbat pe străzile alea, este ceva incredibil, așa că îl înțeleg pe domnul Vasile de 63 de ani care s-a plimbat cu metrou. Eu m-am pierdut tot aici în Oltenița, la... După ce ai băut. M-am învârtit. Dacă v-ați pierdut și unde v-ați pierdut, vă așteptăm la... 0722 206020 20 sau la 021 318 400. Să ne povestiți unde v-ați pierdut. Și zile când sunt trist, câteodată mi se pare că trăiesc un vis, că am făcut mai mult în viață decât doar să exist. Am reușit să rezist, am făcut mereu ce-mi place fără niciun compromis. Și dacă nu-mi iese din prima, lasă-mă să insist. Am zâmbetul pe buze, sunt un optimist convins. Când am un scop de atins, merg mereu până la capăt, nu mă las învins. Și atunci când văd că o ușă s-a închis, mă uit în altă parte să văd geamul deschis. N-aveam habar de ce ne rezervă viața. Acum totul e clar. Totul pentru public, pentru scenă, pentru fan. Și mă știu ca pe o rudă, că mă știu de mulți ani. Pot să râd, să plâng, că sunt un tip normal. Pot să dau un bar dacă sunt luat de val. Nu sunt un tip banal, dar asta nu înseamnă că sunt grande. Și am o viață atât de complexă, pot să scriu o carte. Jur că aș face parte fiecăruia din voi. Alex Velea, frățiuere, aua, aua, it's your girl. S-o sărutăm pe fata ce o plăceam. Și nu de mult cântam prima dată ce emoții aveam. Sigur nu mai e bun, ci vom trăi tot ce visam. Sigur nu mai e bun, ci vom trăi tot ce visam. Dar viața merge înainte, viața se simte. Noi o trăim dincolo de cuvinte. Dincolo de cuvinte. Dincolo de cuvinte. FM. Și ia uite ce zice, da, bună dimineața. Vasile, zice, am intrat în două localuri și mi-am luat de mâncare, că am avut lire. Eram cu gândul la Dumnezeu că ne găsim. Singurul lucru la care eram tare atent era când treceam strada. Nu mi-a fost fric, nu am fost flămând, am avut 20 de lire. Păi da, uite, de păi exemplu, acum calculăm o liră, astăzi e un 5,4. 5,4. 5,5. Ori 20, cât fac? Un milion. Un milion. Păi trăiești, mă, 3 zile cu un milion în țara asta noastră? Dar nu. Cum să nu? Cum să trăiești? E, cum să nu, Mișu? Cum să trăiești? Poți să dai avans jumătate la să-ți iei un apartament. Doar cu buletinul. Doar bună cu dimineața. Buletinul. Bună dimineața. Cosmin. Bună dimineața, domnul Cosmin. Te ascultăm. Eu odată m-am rătăcit în promisiunile guvernului Ponta. Cum? Într-o ce? În promisiunile guvernului Ponta? Ah, am înțeles. Da. Uh-huh. A, e o metaforă. Vorbiți în metaforă. Da, da, da. Suferiți de boala metaforelor. Am înțeles. Când a deschis discuția de autostrăzi, va buvni plânsul, da? Așa. Nu, dar nu mai știu pe care să merg, că să plec la munte. Păi aveți trei variante acum. A1, A2, A3. Aveți grijă să nu vă rătăciți, da? Bine, mulțumim foarte mult. Zi bună, papa, Cosmin. La revedere, Cosmin. Bună dimineața, Cosmin. Alt Cosmin. Bună dimineața, băieți. Dimineața. Bă, cum a rătăcit cel mai curios dintre toate. Unde? Cum? Uite, și acum te-ai rătăcit cu semnalul. Alo? Nu, m-a rătăcit între etaje. A, între etaje? Te-ai rătăcit între etaje? În unde? Da, și am dat eu în prostia mea și la un moment dat mi-am dat seama, după vreo jumătate de oră de gândit, ar fi indicat să iau liftul. Și să apeși pe buton. Dar unde erai? Păi nu știu de unde veneam. Erai cu șprițul nas? Nu te mai întreb unde ești. Aha, am înțeles. Bine, mulțumim. Așa cum. Papa, zi bună, papa. Asta cu rătăcitul între etaje se întâmplă când nu știi câte etaje construiești. Proiectele imobiliare din capitală. Sau cobori de la 2 să duci gunoiul și... Și bună dimineața, Mihai. Bună dimineața. Bună dimineața. Neața, Mihaiță. Deci? Bună dimineața. Bună dimineața, am zis și noi. Da, vă aud. Acum, eu m-am rătăcit toată în Germania, în 2002 m-am rătăcit. Da? În ce zonă? Eram la, în zona Rașta, Diefresheim, acolo era spre Franța. Cum intri pe stânga. Și, da. Așa, și eram la cules de căpșuni acolo. Ne-a dus să cumpărăm un alt agaș și românii dintr-un supermarket și ne-am despărțit unul de altul și m-am învârtit 3 ore pe lângă un bloc acolo. Mai... Și felicitări că, uite, din 2002 ești cetățean german, locuiești, ai cazat, ai casă, familie, toată lumea e acolo, nu de atunci? Nu. Sau da. Bine că ai reușit. Să scapi. E bine, dar am înțeles că începe și loteria vizelor acum. Da, uite, mai avem un subiect foarte interesant cu loteria vizelor, dar nu de vize. Bună dimineața, Mari. Bună dimineața și bună. Sărbună, Mari. Toți, salut. Eu m-am rătăcit la Nana. Unde la Nana? În comuna Nana? Exact. Nu știam care e parcela 1, care e parcela 2. A, și căutați o parcela anume? Aia de da, 300 exact. De hectare o căutați cumva? Da, da, de ce, lucrați la Antena 3? Vreau să faceți niște poze? Sau cum? Nu, vreau să mă întâlnesc cu personajul respectiv. Aha, să discutați despre însămânțări, despre... Da, da, da. Nu, dar ați auzit dumneavoastră că a luat-o pe arătură și da. Bine, mulțumim da, foarte hai. Mult, Mari. Pa, pa, Mari, ceau. Bună dimineață, frumoasă. You say take me home, I said no, Perignon. You said no, no, no, I said no, no, no, no. No, no, no, no. time. Stay overnight, cause I want you in my life. And I wanna love you, I will never make you cry. Îmi place mie că la bună dimineața din click de sănătate, bună dimineața, apare câte o vedetă, câte o divă de asta și își dă cu părerea, fii atent, că Bianca Drăgușanu, expertă în salate. În ce? În salate. Fosta asistentă te vei menține silueta consumând doar salate și fructe. Bianca mănâncă o singură dată pe zi salată cu de toate. Și asta până la ora 16. Și asta a mâncat și în Franța, asta a mâncat și la Sibiu, asta mâncă ea peste tot. Bine, măi, mai mănâncă ceva peste tot, dar nu trebuie să intrăm noi acum în amănunte. Îmi fac salate cu ton sau cu piept de pui la grătar, mai pun roșii, ardei, castraveți, uneori pun și ceapă, spune ea. Și dacă se întâlnea cu Cristea la masă, el de fiecare dată în salată punea câte o pastilă albastră. Ca să-l vorbească femeile de bine pe unde se ducea, știi? Am înțeles că nu trebuia să pună niciun fel de pastilă. E, nu, e, da, nu, hai mă, nene, stai liniștit. Ce crezi că pe ce stătea masa aia? O masă cu 5 picioare, da. Nu știu, la nuntă tot așa am mâncat până în ora 16, practic. La nuntă n-am mâncat nimic, nu? Păi, la așa dietă agresivă... Păi nu, asta a fost și meniul la nuntă. Prima dată, antreu, salată, urmată de salată. O frunză de salată. O salată, după care, la sfârșit, salată. Un sandwich cu o salată. Și tort cu salată deasupra. Ai văzut ce bine, deci, vedeți? De-aia trebuie să mâncați și un pic de cărniță. Băgați un pic de proteină. Da, lăsați-o pasta cu vegetarianismul. Mai ales asta ăștia. E fiță treaba asta. Măi, Mișule, mai ales noi ăștia care facem sport. Da, noi ăștia care facem sport mâncăm din când în când și proteine. Da. Măcar așa se vede în poză, să știți. Dacă intrați pe Facebook, se vede că facem foarte mult sport. Îi mulțumim încă o dată celor de la marketing. Puteți intra să ne vedeți pe www.kisfm.ro. Să vedeți ce sport avem. Da, și ce costume ăștia interesante de fotbaliști de avem. De cauza sportului și a infuzii de hormoni. Ai văzut că la comentarii acolo este cineva din Buzău, parcă da. Mă felicită. Spune ce față de șef de cramă, da. Din zona... Da, n-are rost, că eu și așa nu consum alcool. Așa. Da. No, I just got home one evening. And and I'm just walking home and it was really horrible and snowing. Because I lived on Riverside Drive in Harlem. In Harlem. In Harlem. I had this dream to become a dancer. Because I was so poor. I was just actually like thinking about my $50, all I had to survive in Harlem. I was like, what's the point? Yeah. Fuck you. New York. I mean, I have the best muffins and bagels in the world. Kiss FM. Bună dimineața. Bună dimineața. 46 de minute, am putea să rătunjim, să fie 9 fără un sfert. Iată un mesaj apropo de pierderi și de asta. Cred că uneori femeile se pierd în baie, că uită de ele și nu mai dă domnul să iasă de acolo, scrie cineva, care bineînțeles nu se semnează. Auzi, apropo de baie, dar gândește-te să te duci undeva, de exemplu în Moscova, așa, să te pierzi, să nu fie absolut pe nicăieri nicio informație în limba engleză. Așa. Și să nu știi să ajungi înapoi la hotel. Cum ți se pare treaba asta? Ce faci? Să știi că noi am fost în Moscova și dacă ne-am fi pierdut, ne-ar fi adus ei unde trebuie, înțelegi? A, păi voi aveați coadă. Aveați coadă, da. Era, aveam ghid, dar ghidul nu stătea cu noi. Stătea într-o altă cameră cu urechea lipită de perete, nu? Neața Mișu în Grecia, iată mesaje, eram în Caterini și am luat taxiul și i-am zis Paralia și m-a lăsat pe prima plajă. Trebuia să-i zici Paralia următoare. Pe melodia asta tot stai să asculti, scrie cineva, pe melodia asta tot stai să asculti cuțitele uitându-te la soacră. Da, altcineva, nu știam că salata conține plastic. Mai există. Salata aia care crește repede, da, e cu plastic. Am fost pierdut pentru 2 ore prin Cavala. Deci văd că toată lumea s-a rătăcit în Grecia. Uh-huh. De ce? Poate nu au indicatoare? GPS-ul nu știa sensurile unice, iar străduțele erau mai înguste ca trotoarele noastre. Pante și rampe de 30 de grade, era să prăjești și ambreiajul, zice cineva. Trebuie să vă luați un scooter, că acolo toată lumea circulă cu scutere. Și fără căști. Și fără cap, în general. Da. Și multe alte mesaje despre toată lumea care s-a pierdut. Există și o emisiune pe National Geographic, Pierdut printre străini. Așa se cheamă? Cu oameni care se duc într-o altă țară, se aducă niște droguri, la vamă sunt prinși și stau în pușcărie câte 10-15. Foarte interesantă pușcărie. Ăsta, emisiunea, da. Și s-a pierdut cineva și prin România? În România cu ce? N-are cum, pentru că noi avem foarte multe indicatoare. Nu avem indicatoare, toate indicatoarele duc la Roma, la noi. La Roman. La Roman. Da. Cam atât despre pierdere. O să vorbim în ora următoare foarte mult despre box. Despre sport. Sper că v-ați uitat la meci. Noi ne-am uitat la meci. Uh-huh. Doamne, ce-am mai plâns. Ok, let's take it back to the hits. Kiss FM. Voi ocroti Și poate să vină, baby, și pot topul nu-mi stinge focul inimii. Chiar dacă-i vreun cutremur, sfârșitul lumii știi. Atâta timp cât mă iubești, eu te voi iubi. Lângă tine tine sunt mai frumoase nopțile. Iată, iată, Oana Lis a citit Kama Sutra. Iată ce a înțeles de aici. Deschide să vezi ce a înțeles de aici. Stai să deschid să văd ce a înțeles de aici. Bă, dar deschide Kama Sutra. Nu o să-ți vină să crezi ce a înțeles Oana de aici. Șoc, să vedem șoc, Oana Lis ce a zis. Hai să deschizi, da, greu. Hai, dar deschide odată. Am deschis, mă, în sfârșit. Deși cam toată lumea știe că soția fostului primar al capitalei este o nonconformistă. Mă rog, hai că așa e, că asta hai, e cuvântul, nu fi rău, da, așa e. Și liberă în exprimare. Sunt situații când aceasta reușește să-i surprindă până și pe apropiați. Iată, ea a anunțat cu mare bucurie că a citit celebra Kama Sutra, un vechi, dragi copii, este o poveste foarte veche din India. Da? Un vechi text indian considerat astăzi a fi lucrarea standard despre dragoste din literatura sanscrită. Iată, la finalul lecturii, Oana Lis a tras și o concluzie, zice: abia când am citit Kama Sutra, mi-am dat seama că dacă ai carte, ai parte, zice Oana Lis. Ia... Observ și un fel de nostalgie, un fel de regret în această postare. Ai un hobby, obsesie. Exact. Dar asta e bine să mai citești și altceva decât cărți de specialitate despre tehnica îmbălsămării. I'm

ascultă povești de succes fără ascultători. Kiss FM are peste 2 milioane. Conform noilor sondaje, Kiss FM e cel mai ascultat radio. România ascultă Kiss FM. Bună dimineața, 9 și 6 minute. Iată că mi-a luat-o jingle-ul în față și nu am putut să vă anunț eu primul. Domnul Dan, să-ți fie rușinic. Dă-te-mă la o parte cu jingle-ul ăla, ce faci? În perioada 2 septembrie, 22 decembrie, anul trecut a fost realizat valul de toamnă. Dar ce bine sună asta. Valul de toamnă 2013. Nu te uita peste umărul meu, Cătălin, mulțumesc. Al studiului de audiență radio de către IMAS, iată, în cadrul cercetării s-a măsurat audiența posturilor de radio la nivel național, urban și în municipiul București. Și local. Și acum vă spun și să vă credeți pe cuvânt că suntem number one. Pune mâna pe... Da, bravo, mulțumesc. Bravo. Pune mâna pe inimă. Deci, la nivel național... Suntem cel mai ascultat post de radio din această frumoasă țară numită Republica România, pe vremuri Republica Socialistă România și cu un singur post de radio, mai țineți minte. Bun, ne bucurăm foarte mult și aș vrea ce s-a întâmplat? Am deschis aceste... Am înțeles. Okay, anul cu numărul 1 și... Aș vrea să mulțumesc în primul rând ascultătorilor noștri care sunt alături de aceste frecvențe ale Kiss FM în fiecare zi și în al doilea rând echipei care a făcut posibil acest rezultat. Și vă promitem, ascultați-mă din nou, credeți-mă pe cuvânt, că o să fim și mai buni la valul de primăvară, că așa se întâmplă, urmează valul de primăvară. Felicitări! Kiss FM e radioul numărul 1. Urmează un mesaj de mulțumire pentru cel care a făcut totul posibil. Tu! Și celelalte 2 milioane de ascultători. Conform noilor sondaje, Kiss FM e cel mai ascultat radio din România. Vă mulțumim! Let's get back to the music! Kiss FM. Tu spui da, eu zic nu. Și tot mereu facem cum vrei tu. Eu zic hai. Tu zici mai stai, tu spui destul când eu cred că ar mai. Tu calculată, eu mână spartă. Tu liniștită când eu vreau ceartă. Eu vreau să vă mergi, tu filme pe pandă. Și iară ne batem pe telecomandă. Ce romantic, ce frumos. Tu prea sexy, eu prea gelos. Cum ne-am găsit noi doi, unul pace, altul război. Dar noi ne tu cinematograf, eu direcția de holograf. Eu vreau specific românesc, că tu deja sunt la chinezesc. Eu vreau la munte, tu vrei la mare. Eu ochelar de schi, tu ochelar de soare. Votescu, Escu, eu cu Altescu. Eu Eminem, tu Eminescu. Ce romantic, ce frumos. Tu prea sexy, eu prea gelos. Ne-am găsit noi doi, unul pace, altul război. Dar noi ne potrivim, fiindcă ne iubim. Dar noi ne potrivim, fiindcă ne iubim. Da. Spune-mi lumea că împreună suntem un cuplu desastru. Dar nici nu vreau să mă gândesc ce-am fi unul fără altul. Fizicale spune clar că extremele se atrag. Când e dragoste curată, ne munim ca ei și ea. Că noi ne potrivim, noi ne potrivim, fiindcă ne iubim, da. indiferent unde ești în România, când asculți același cântec, trăiești aceeași emoție. Cu 2 milioane de români. Conform noilor sondaje, Kiss FM e cel mai ascultat radio din România. Trăim la unison! Bună dimineața! Bună dimineața, 9:15 minute, suntem sigur. Un pic aici cu foi, cu chestii, calcule, cu socotel. Ce vorbești, domnule? Da, bravo! La nivel, nebunie totală! La nivel național și urban suntem locul întâi, dar hai să nu ne mai lăudăm, hai să facem treaba în continuare, să fie bine. Să facem, să rămânem cu picioarele pe pământ, să ne facem cât mai bine treaba. Treaba, da. Cu picioarele pe pământ a rămas și Bute. Dar, din păcate, a avut, nu pot să zic că a avut ghinion, chiar a fost mai slab, asta e adevărul. Înfrângere clară, scrie și la Gazeta Sporturilor, parcă te-a antrenat Pițurcă, zicea un cititor. Astea-s răutăți. Bine, nu s-a făcut de râs, dar a pierdut categoric duminică dimineață întâlnirea cu Jean Pascal, meci în care i-a lipsit curajul și n-a atacat aproape deloc. Și eu vă mărturisesc cu mâna pe inimă că a fost poate meciul la care m-am uitat până la sfârșit. Cap-coadă. Eu am văzut și genericul. Am văzut și, pe fata aia care a trecut cu... Așa? Și n-am înțeles ce s-a întâmplat acolo. La un moment dat trebuia să dea și el. Nu, l-a lucrat psihologic, pentru că cu 40 ore înainte de începerea meciului s-au întâlnit într-un studio TV. Iar așa, domnul acest Shaggy, că mă uitam la maca lui și îl vedeam pe Shaggy, Mistolova-lova, i-a spus: dragă Bute, tu deja ai pierdut, pentru că informația asta o ai în creier. Așa i-a zis? Da, l-a lucrat. Nu-i frumos, nu-i frumos. Nu, flacăra violetă a fost? Și ai văzut toată gașca de acolo? Bute. Nu înțeleg de ce am fost incapabil să dau drumul loviturilor, declară el, scrie aici. Lucian Bute nu găsește explicații pentru prestația sa ultra-defensivă. Antrenorul l-a rușit și a spus să dea și el drumul loviturilor de stânga, repriza a patra, dar el nu l-a ascultat. Pentru că s-a agitat foarte mult. Nu, dar dacă e la ruși, e clar că e canadian, e ceva de limbă franceză. Și dacă i-a spus în franceză, dă drumul loviturilor, el de la primele 3 reprize nu mai înțelegea decât românește, înțelegi? Deci asta trebuia să... Iar acolo cu prima sângerare între sprâncene nu a fost din cauza pumnului. A fost pentru că s-a întâlnit cu acest Shaggy cu căpățână. El are calciumul negru, dar avea o căpățână tare. I-a dat o căpățână românului nostru. Spus, ai dreptate, comentatorul a spus că l-a zgâriat pe... Cu ce l-a zgâriat? Cu fermoarul? Cu ce? Că n-avea nimic. Ori firul de păr din cauza sprâncenelor, că ăștia mai mulatri au firul de păr mai tare. Da, și se rade în răspăr și crește foarte dur. Asta trebuie să fie. Dar oricum a jucat bine, părerea mea, că e un învingător. De vorbă și cu, dacă reușim, cu un specialist în domeniu, dacă vă dați cu părerea că știi, dacă ați pierdut bani, dacă ați câștigat bani după acest... Am înțeles că s-au pus pariuri, că ce a fost pe acolo prin Asia, ce bani gârle s-au dus, ce elefant s-au vândut, s-au cumpărat de o parte și alta. Nu uitați la 021-318-4000. Da, sau 0722-206020. Gândește-te, Mișu, că el acum s-a trezit din pumnea și a spus gata, vreau să dau drumul loviturilor în rundă a patra. Și cere rejucarea meciului. De ce? Ce s-a întâmplat? Ah, că ăla nu era ras, ai dreptate și s-a zgâriat. Get a little VI, keep it down on the low key. But you know how it feels. I started shorty, she was checking up for me. From the game, she was singing in my ear. You would think that she knew me. Decided to cheat. Conversation got heavy. She had me feeling like she's ready to blow. Watch out! That it might be a good idea to take her with me. She's ready to leave. Să vorbim și despre Bute, care scrie aici, și-a pierdut fanii. Nu este adevărat. Și-a pierdut fanii. Hai să vedem, sunt fanii lui Bute pe frecvență? La 021-318-4000? Sau 0722-206020? Am fracțiunea de secundă în care mi-arunc ochii pe număr, da, și nu-mi dau seama dacă să citesc 4000 sau 3-0. Poți să zici 4 și 3-0. Ca la telefoane, pe timp. Ca la telefoane. Vorbiți, mă rog, vorbiți. Nu eram chiar în oficiu, te rog frumos. Dan, te ascultăm. Bună Alo, dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața, Dan. Ce să vă zic, în legătură cu Bute... Te-ai uitat la meci? Dacă nu dă revanșa, trebuie totul să se lase de meseria asta. Așa crezi? Sunt naționalist, da, dar... Știți cum e. Deci naționalist canadian, nu știu cum. Ți s-a părut că nu a jucat, nu? Că nu a lovit. Sincer, da. Îți place boxul? Să putea mai... Alo. Cred că a primit o lovitură o perversă de pe Târgu Ocna. Ocna a venit și l-a dărâmat și a închis telefonul. Să stăm de vorbă și cu cineva din domeniu, Badea. Da, salut, salut. Bună dimineața. Salut, sunt fanul lui Bute, da. Da, am înțeles. A pierdut cu fruntea sus, chiar dacă a luat ceva bătaie. A rămas în picioare, ceea ce e important. A rămas în picioare, asta înseamnă cel mai un lucru bun. Și să nu se retragă. Da, crezi că putea să-l bată? La o revanșă, dar să se antreneze cel puțin 6 luni. Iată ce spune aici antrenorul lui ăsta, Stefan Larouche, zice: nu poți tranșa o luptă în favoarea ta când ești atât de prudent. Nu am explicații, sunt foarte supărat pentru ce s-a întâmplat. Am pregătit acest meci un an de zile. E greu de priceput ce s-a petrecut. Deci un an de zile a petrecut. Un an de zile, cred că s-a acceptit cu declarațiile. El a avut și problema cu operația. Cu mâna, asta, exact. Asta e adevărat. Asta poate să fie o problemă. Asta chiar e o problemă în declarațiile lui Larouche. Da. A dat și din partea noastră, și din partea mea, și din partea ta, și din partea lui Mișu, dar nu și nu, că dădea cu pumnul, dar nu și nu, Jean, pe el, nene. Jean Valjean. Iar deci penultima... Era slăbit, era da. Slăbit. Penultima repriză, dacă te-ai uitat, ai văzut că deja Jean nu se mai uita la, la al nostru. Dădea așa cu pumnul... Da, da ca la stradă, ca la stradă. Exact. Bine, mulțumim. Hai să vedem ce părere bună. Are Feri. De ce nu s-a Feri de frângere? Bună zi, bine ați. Neața Feri, uite bine la... Comentăm meciuri. N-am văzut meciul, dar cartea asta am citit-o de vreo două ori până acum. Ai, ai citit cartea înainte, înainte de meci? Bravo lui, pentru ce vă spun până acum. Sunt de acord chiar că am trebuit să lase dacă nu vrea să facă doar meciuri de astea de retragere pentru alți boxeri. Așa. Care baftă în continuare și la alții. Baftă în continuare, el cât are acum? 34 de ani. Să mai pot face continuare la carte, că sunt român destui. Aha. Păi uite, o avem și pe Simona dimineață care ne-a făcut fericiți. Simona Halep, da. Simona Halep. Bravo ei, a jucat super da, bine. Nu. N-a bătut-o pe aia cu racheta în cap, nu. A bătut-o cu mingea. A bătut-o în 3 seturi. Bine, mulțumim da, foarte mult. Da, a românță, ca și Hagi, și nu au nu mă sânge românesc în ei. Am înțeles. Bine, mulțumim foarte mult. Ia să vedem Cristina. Bună dimineața. Nu a dimineața, fost, Cristina. N-a fost prea sângeros pentru tine? Meciu. A fost, dar ca să fiți învingători și să nu pătiți și apătiți bute, voi trebuie să vă reîntregiți formula. Uh-huh. Și fără Șerban da. Nu mai e același lucru. Aveți dreptate. Știu. Sper să ne asculte și să se întoarcă. Exact. Fiindcă a fost oriunde ar fi, chiar dacă nu mai e la Kiss FM, reîntregiți formula și în altă parte, dacă nu se mai poate aici. Aha, ok. Bine, s-a notat. Nu mai bine. Pa, pa, zi bună, ceau. Și vă spun că aici se mai poate. Bine, hai să vedem cine... Gabi. Da, bună dimineața. Gabi, bună dimineața, Gabi. Unde l-ați lăsat pe Șerban? Păi, acasă, cred că, doarme la ora asta. Chiar de mine ce program are de șef, adevărat. Da. Păi, puteai nu-ți mai referi din punct, săracul. Eu am schimbat antrenorul de anul trecut, de când m-a bătut la capă covoare. Da, da, sau antrenorul schimba jucătorul, nu. Crezi că a fost chestie de antrenor? N-auzi că i-a zis că în runda a patra se dea în continuare? Dă cu el de pe bun. Păi așa și Pițur, că dacă vede că nu poate, bagă mâinile, sunt și tipă la ei, dar săracul nu i-a învățat nimic la antrenament. Eu cred că trebuie o modificare de regulament. Ați văzut la boxul tailandez, poți să dai și cu genunchiul. Ăla nu, stătea, și dacă... Pascal ăla stătea numai pe jos așa, bă, dacă îi ardea un genunchi în gură, își revenea și putea să-l pocnească și în cap. Asta e problema. Nu, dar și el pute, acum cred că are experiență ca mine. Și eu am 5 ani de box, înțelegeam o săptămână de antrenament și rest în spital. Dar i-am păcat de muncă, bă, tot, înțeleg? Bun. Așa și el în ultimii 2 ani. Are vreo săptămână. O sănătoșire grabnică vă dorim la... Mulțumesc, nu, a fost o chestie da. Energetică acolo. Ceva da. Ce l-a lucrat pe la spate. L-a umplat la pantalon. Finale de... da. Povești de succes fără ascultători. Kiss FM are peste 2 milioane. Conform noilor sondaje, Kiss FM e cel mai ascultat radio. România ascultă Kiss FM. Bună dimineața, mare adevăr, bună dimineața. Și jumătate, ia să vedem mesaje. De ce sunteți răutăcioși când câștigă meciuri toată România îl iubește, acum când merită încurajări din partea noastră, nu mai susține nimeni. Cum să nu? Dar nu e adevărat. În continuare, absolut. Susținem. Ne-am uitat la meci. Lăsați-l pe Bute, avem românce care au câștigat aurul. Așa e adevărat și mai zice cineva, mai lăsați-mă cu Bute că și vorbiți de Halep, zice Dan din Constanța. Felicitări Simonei Halep care s-a calificat în premieră. Tot dimineața, mă. Vezi, îi joacă dimineața. Da, toată lumea joacă dimineața, poate și ăsta e motivul. Lui Butei trebuia dedicată melodia lui Busta Rhymes, Give Me Some Mo. Give Me Some Mo. Mo. Și în fine, un ultim mesaj de la Doru, zice: Bute nu a pierdut, s-a lăsat bătut ca să nu se supere Piți. Vai de mine. Așa ce e, legături, nu bate pe nimeni. Ok, let's take it back to the hits. Kiss FM. Bella. Bella. Bella. C'était un phénomène, elle n'était pas humaine. Le genre de femme qui change, le plus grand délinquant en gentleman. Une beauté sans pareil, tout le monde veut s'en emparer. Sans savoir qu'elle est même en bateau. Hypnotisée, on pouvait tout donner. Elle n'avait qu'à demander, puis aussitôt en démarrer. On cherchait à l'impressionner, à devenir son préféré. Sans savoir qu'elle est même en bateau. Mais quand je la vois danser le soir, nos rêves. Cette femme était nommée Belle à la peau dorée. Les femmes la haïssaient, toute la jalousaient, mais les hommes ne pouvaient que l'aimer. Elle n'était pas d'ici, ni facile ni difficile, synonyme de magnifique, à ses pieds que des disciples qui devenaient vite indécis. Tremblant comme des feuilles, elle te caressait sans même te toucher. Mais quand je la vois danser le soir, comme yep, bête comme yep, je suis l'ombre de ton yach, l'ombre de ton yach, fais-moi tourner la tête. e radioul numărul 1. Urmează un mesaj de mulțumire pentru cel care a făcut totul posibil. Tu și celelalte 2 milioane de ascultători. Conform noilor sondaje, Kiss FM e cel mai ascultat radio din România. Hei, bună dimineața, 9:40, 10:20, cum ar veni, iată un mesaj. Nu știu de ce am impresia că rezultatul se știa cu mult timp înainte în Asia, foarte mulți bani. Acum, după câte mi-au ajuns mie la ureche niște vorbe și acum câțiva ani se presupunea că niște băieți deștepți de prin Pipera spun așa, da, la întâmplare. La întâmplare zona, da. Absolut, la întâmplare ar fi câștigat prin Asia, pe la pariuri, prin Malaezia, prin Thailanda, pe acolo. Au câștigat niște bani grei după niște meciuri cu Concordia, cu Gloria Buzău, cu Dasa, unde mai pierzi așa, extrem de surprinzător. Păi ce, extrem s-a auzit în Asia de Concordia? Da. Ei toți pariază pe Concordia de atunci, da, și pierd bani în continuu. Uh-huh. Bute este foarte bun, dar fiecare om are cât un ghinion în viață. Dar cineva ne spune de lotul de scrimă, de ce nu ziceți nimic? Au luat aurul, să vă fie rușine. Și iată, ne-a fost rușine. Nu, să vă fie puncte, repede, nu scrie rușine. Repede. Și am căutat informația, sigur, și aveți dreptate. Echipa feminină de spadă a cucerit medalia de aur la cea din tâi etapă de cupă mondială a sezonului început, pe locul întâi. Scrie aici. Felicitări, bravo. Sporturilor. Hai să vi le spunem pe toate, dacă tot ne-ați certat. Simona Halep se califică în premieră în sferturi, 6-0 în setul decisiv împotriva Jelenei Iancovici, iată, la Australian Open. Ce să vă mai zic? Hai să vă zic, vi le spun pe toate astea de aici, dacă ia să vedem. Asta cu Pascal nu vă mai zic. Steaua învinsă de FC Lucerna, scor 1-0. Iată, le-am zis pe toate. Deci FC Lucerna foarte bine jucă. Și ca să încheiem tot. Uite, lotul național de ciclism, locul întâi. Și ca să încheie într-o notă extrem de optimistă, iată, Kiss FM din nou pe locul întâi. Wow. La nivel de țară. Bravo, felicitări! Mi-ai zis că nu mă mai cunoști, că tot ce-a fost s-a dus și acum suntem niște foști, doi proști. Când tu strigi, eu strig mai tare și parcă-mi place să te văd atunci când te doare. Asta-i dragoste și ură, nu mai am cuvinte când liniștea asta urlă. Lovește tare inimă, spune ce ai de spus, încă sunt aici, fiindcă eu pot să le duc. Fără frică, ca la început, când nu știai, nu mă priveai ca un necunoscut. Și acum ai scut, tu nu mă asculți, ne știm din altă viață, te rog să nu uiți. Te cunosc de undeva. Femeie deșteaptă, nimic normal în lumea asta aberantă. Totul e în pantă, ține-te de mine, că uite cum se uită toți, dar nu ne vede nimeni. Singuri împotriva lumii, cine ne oprește? Clișeul clasic, trebuie să iubești orbește. Inima privește, încă n-am ajuns și nu mă întreba chestii care nu au răspuns. Că nu vreau să te mint, știi că nu prea pot să vorbesc despre tot ce simt. Trebuie să mă simți, orgoliu nu te lasă. Poate nu acum, poate în altă viață. Frică. Te cunosc de undeva. indiferent unde ești în România, când asculți același cântec, trăiești aceeași emoție. Cu 2 milioane de români. Conform noilor sondaje, Kiss FM e cel mai ascultat radio din România. Trăim la unison. Bună dimineața, bună dimineața, 9 și 45 de minute. Am aprofundat această fotografie de pe site cu mine și cu Mișu și am ajuns... Vorbeam despre sport. Da? Am ajuns, da, exact, noi sportivi, da. Am ajuns la o concluzie și va trebui să facem o reclamație celor de la marketing, pentru că, de exemplu, mâna dreapta lui Mișu este mâna mea, iar mâna... Și că eu n-am brățară, sincer. Iar mâna stânga mea este mai scurtă decât mâna dreaptă. Și încă o problemă. Ne-ați umplat la culori, la... dar suntem foarte mici în numeri. Mie ce se întâmplă, mi-a umblat și la short, ceea ce nu e ok. Adică eu înțeleg că la tine ți-au mărit, dar mie de ce mi l-au mișorat și vorbesc despre short, absolut despre și... deșiretul shortului. Deci mai umblați la mâini. Moaca e ok, mai umblați la mâini. Avem mâinile prea lungi. Dar chiar așa e, nu, serios. Bune, dacă mă aplec să-mi leg jireturile la Adidas și așa, mi-a târnă pe jos mâinile. Nu-mi place să știi. Și noi am fost mari sportivi, chiar discutam că tot ne-ați luat la rost că nu vorbim despre... Ne-am adus aminte de tinerețele noastre. Eu, de exemplu, mi-aduc aminte, am făcut ciclism de performanță undeva la 9-11 ani, nu mai țin minte exact, pentru că mergeam foarte, câte foarte... Câte zile a fost performanță? Așa, nu, mergeam foarte mult cu bicicleta, n-am câștigat niciodată nimic, dar nici n-am concurat, adică eu îmi doream, da? Nu m-au băgat în niciun concurs. Scuze-mă că te întreb, dar unde era sportivul de performanță? Păi aveam legitimație. A, te-a făcut inclusiv. Așa, și... Și la ce club te-ai inventat? La ce la club petrolul. Crede? A, la petrolul, că tu erai din Ploiești. Da. Și tu aveam și acel bidonaș, mă rog, toți colegii mei aveau apă, suc de acasă, de la părinți. Am avut lapte o scurtă perioadă, pentru că laptele fermenta și aveam probleme, adică rămâneam în urmă. Și... Da, da, am văzut că aveai și o gaură în șea pentru special, pentru treaba. Și m-am dat pe ber. Eram cel mai pilit ciclist de pe sosea. Tu și cu Armstrong, adică amândoi vă dopați. Beam bere de asta pentru cicliști. Nu. Eu mi-aduc aminte cum am început cariera sportivă. Ce sport ai făcut? M-a dus mama la sport, m-a dus să fac not. Așa. După ce am urlat o jumătate de oră când vreau să intre în apă. Aia! Te-a aruncat în apă antrenorul? M-a aruncat antrenorul, m-a apăsat cu piciorul. Și ți-a dat și cu un băț în cap. Oricum, deci am avut o performanță de jumătate de oră și am fugit. Bun, după aia m-a dus mama la gimnastică. Săracă! Ea n-avea unde să te ducă ca să stea și a liniștit acasă, exact. Că era un copil problemă. Nu, aveam foarte multă energie și trebuia să mă canalizeze spre sport. Da. Și m-am agățat de niște spaliere de alea. După... Deci am urlat circa 10 minute. Te-a dat jos antrenorul și a zis că au fugit toți copiii. Duceți-i la casă, doamnă. Am fugit. După aceea m-a dus mama la... Stai un pic să spun. Am făcut multe sporturi de pentatlon, frate. Deci m-a dus după aceea la fotbal. Și m-a dus la Steaua la juniori acolo. Uh-huh. Și acolo m-a lăsat, a plecat acasă. N-a mai stat după mine, că era normal. Și ăla m-a băgat în poartă. Și am plecat acasă, că mie nu-mi plăcea în poartă. Eu am mai făcut, deci după ciclist, când m-au lăsat, m-au prins ăștia că aveam bere în bidon, am făcut mandolină de performanță. Da? Serios. Am cântat la mandolină o lună, până mi s-au rupt două corzi, că am încercat să le acordez și mi-a spart buza de jos. Știu că ai câștigat festivalul din Uzbekistan. Felicitări. Sportiv, ce să mai... Și se vede pe noi că avem aliură de... Și noi am plecat de la poza de pe Facebook de acolo, unde suntem îmbrăcați în echipament sportiv. Este foarte bine, dar încă o dată îi rog pe colegii noștri. Umblați la mâini și la picioare. Puneți-ne mâinile înapoi. Mulțumim. Singur în pat, mi-e gândul doar la tine. Viața e scurtă, să Mașină neagră, eșarfă, rezervorul e plin. Roșu doar pe talpa, unde mergem nu știm. Weu, după noi că fugim. După ploi sub un pin, ne iubim, ne iubim. Unde mergem, nici măcar nu plătim. Uite cât de bine ne știm. Super win că noi nici nu vorbim. Și ne sincronizăm până este dedicat unei persoane care a Kiss FM îi datorează totul. Ție! Conform noilor sondaje, Kiss FM e cel mai ascultat radio din România. Bună dimineața! Bună dimineața! Și la revedere, am ascultat multe știri interesante despre moșulețul care s-a pierdut la metroul din Londra, despre Bute care s-a pierdut în meciul cu Pascal, în despre general, Simona care a câștigat, despre această frumoasă zi de 20 care ci ar fi predispusă pentru sinucideri, nu mai spun așa, despre gigacaloria care s-a scumpit de... Despre sondajele care au apărut. Despre sondaje și le mulțumesc tuturor. Puțină liniște, dragi colegi câștigători. Vă rog frumos. Așteptați băutura ceva mai târziu. Da. Răbdare. Aș vrea să le mulțumesc tuturor celor care ne-au scris în această dimineață și ne-au încurajat. Celor care ne-au scris sau ne-au sunat și ne-au tras de urechi, le spunem doar atât că noi suntem aici. Și aș vrea să ne ascultați în continuare. Le mulțumim tuturor ascultătorilor noștri pentru faptul că suntem numărul 1 în țară și pe urban. Asta vă spun. Și ne auzim mâine la Kiss FM. La revedere! La revedere!